Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendiliği'yle birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, tevhid inancı bütün kainatın temelini oluşturan en önemli bir ilkedir. İnsan hayatı ve dolayısıyla toplum düzeni ancak bu ilkeyle huzura kavuşur. Aksi halde bireysel hayatlarda ve toplumsal düzenlerde huzurun olabilmesi mümkün değildir. Tarihin her döneminde peygamberler tevhid kavramı üzerinde son derece ısrarlı olmuşlar ve tevhid inancının yerleşmesi yolunda amansız bir mücadele vermişlerdir. Bu önemli görev çağımızda sona ermemiştir. Kur'an'ı kılavuz olarak kabullenen her fert, tevhid inancını savunmak ve diğer insanların reşitleştirilmesine katkıda bulunmak durumundadır. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, Kur'an sözcüklerinin Peygamberimiz zamanındaki anlamlarını kadim lügatlardan araştırarak yaptığı ilmi çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ olun, efendim. Var olun. Çok kardeşim. Teşekkür ederiz. Buyur kardeşim. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz Kur'an'ın iniş sırasına göre surelerin tahlilini yapmaya devam ediyor. Geçen hafta Sa'd suresinin 9-11. ayet grubunun açıklaması yapılmıştı. Özellikle Peygamberimize ve tüm inananlara Mekke'nin fethi müjdesinin verildiği bu ayet grubundan yakın tarihimizde de milletçe yaşadığımız Çanakkale ve İstiklal Savaşı zaferlerimizin de örnek olarak verilebileceği ifade edilmiştir. Bu hafta 12. ayetten itibaren devam etmek istiyoruz. Buyurun efendim. Evet, teşekkür ediyorum. Tekrar bir öz hatırlatma yapayım. Sad Suresi, Kur'an'da tevhid ve ahirete inanç eksenindeki önemli surelerden biri. Sure uzun olmasına rağmen, daha önce bahsettim, sure altı necimden oluşuyor. Ayrı ayrı bir gruptur. Bu altı grubu ayrı ayrı inceleyeceğiz. Birinci grubu inceliyorduk. Bu grubu incelerken de 12. ayette kaldıydık. Bu grup 16. ayette bitiyor. Evet. Şimdi bu grupta Kur'an'ın özelliklerine dikkat edildi, dikkat çekildi ve o günün müşriklerinin çıkarlarının bozulması yüzünden, kıskançlıkları yüzünden Resulullah'a karşı tavır alışları belirtildi. Bu belirtilişte o ne diyorlardı o günkü şeyler? Peygamber'e bu bir sihirbazdır, çok yalan söyleyen biridir, bunca ilahı tek bir ilah mı yapmış, bu şaşılacak bir şey. Ve bu kanaatlarını da pekiştirmek için, halka etki yapabilmek için, halkı peygamberden ve Kur'an'dan uzak tutabilmek için de toplantılar yapıyorlar, yürüyüşler düzenliyorlar. Bunlarda da ilahlarınız üzerine direnin ve sözünüzden, kararınızdan dönmeyin. Bu gerçekten sizden beklenen bir şeydir. Biz bunu son dinde veyahut da başka bir dinde işitmedik. Bu ancak bir uydurmadır. Öğüt, kitap aramızdan onun üzerine mi indirildi gibi sloganlarla toplumu etkilemeye çalışıyorlardı. Evet. Ve onlara da Resulullah'a teselli olsun diye bir tehdit geldi onlara. Onların da sonunun husran olduğunu, er geç perişan olacaklarını ve onların işte Mekke'nin fethi, müminlere er geç zaferin geleceğini Cenab-ı Hak müjdelemişti. İşte onlara uyarılar devam ederken yine onlara Cenab-ı Hak ellerinden gelen her şeyi yapsınlar. Evet. Allah'ın rahmetini onlar mı dağıtıyor? Her türlü çareye başvursunlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ama onlar neticede perişan olacaklar diye bildiri yapmıştı. İşte bu bildiri hem onlara hem de diğer toplumlara devam ediyor. Evet. Şimdiki 12. ayette. Bunda da tarih bilgisi ön plana çıkarıldı. Onunla bir örnek verildi, onlara uyarı yapılmakta. Onlardan önce Nuh'un toplumu, Ad, kazıkları sahibi Firavun, Semud, Lut'un toplumu ve Eyke ashabı da yalanladılar. İşte onlar ayrı ayrı baş çeken gruplardır. Onların hepsi sadece elçileri yalanladılar. Bu sebeple azabım hak oldu. Bu aynı zamanda evrensel bir mesaj. Onlara ve onları izleyen insanlara Cenab-ı Hak, bak şimdi Mekkeliler yalanlıyorlar ya, bunları fazla ciddiye almayın. Ondan önce Nuh'un toplumu da Nuh'u yalanladı. Evet. Ad kavmi de yalanladı. Semud kavmi de yalanladı peygamberlerini, Lut'un kavmi de yalanladı, Eyke toplumu da yalanladı. Bir de burada yine tekil Firavun da yalanlamıştı gelen tabii peygamberi. Ama onlar ayrı ayrı baş çeken gruplardır. Ayrı ayrı baş çeken dedikleri zaman hani birliği, bütünlüğü olmayan, yer geç paramparça olan gruplardır. Onlardan siz yılmayın. Onları dikkate almayın, siz muzaffer olacaksınız diye bir umut veriyor müminlere de. Müşriklere de, bakın geçmişte sizin atalarınız, sizin yolundan gittiğiniz, örnek aldığınızın hepsi de perişan oldular. Siz de perişan olacaksınız mesajı veriliyor. Evet, bu toplumların hepsi sadece elçileri yalanladılar. Bu sebeple azabım hak oldu. Yapacakları başka bir şey yok. Yapabilecekleri bir şey yok. Kimseye maddi ve manevi herhangi bir zarar veremezler. Yalanladıkları şey elçileri yalanlamak. Elçileri yalanlayınca da azap hak olur. Hak olur. Bak bunu unutmayalım. Çünkü bütün toplumları ayakta tutacak olan şey elçilerin öğrettikleridir. Yani evet, bunu unutmayalım. Elçileri yalanladıkları zaman ne olur demeyelim yani. Evet. Yani bu yalancıdır demek şey değil. Elçileri yalanlamak, elçilerin getirdiklerini yalanlamak, elçilerin getirdiklerini dikkate almamaktır. Elçilerin getirdiği şeyler ise toplumun dinamikleridir. Evet. Toplumu ayakta tutan ilkelerdir. Haktır, adalettir. Evet. Kardeşliktir, sevgidir. O zaman elçi yalanlayınca ne hak, ne hukuk, ne adalet, ne sevgi, ne saygı o ortadan kalkmış oluyor. Ondan sonra da öyle toplumların hepsi belalarını buluyor. Şimdi bu ayette yine çok enteresan bir noktayı da özel verdi Cenab-ı Hak. Kazıklar sahibi Firavun dedi. Evet. Şimdi bu ifadeyi daha önce de Fecir suresinde de görmüştük. Firavun'un kazığıyla ilgili, kamçısıyla ilgili falan filan. Orada da böyle bir özellik görmüştük. Şimdi bu kazıklar sahibi dediği zaman neyi ifade ediyor? Bunun bir ayrıntısı var. Bu inceliğe dikkat çekelim. Şimdi şöyle bir şey var. Bu statüyü, kazıklar sahibi dediğimiz zaman güçlü bir otoriteyi veyahut da sarsılmaz, yıkılmaz bir gücü ifade etmekte. Güçlü bir otorite. Evet. Evet. Şimdi kazıklar sahibi orada Fecir'de de geçmişti. Firavun'un burada çok güçlü olduğunu, Çünkü şöyle bir şey var halk arasında da o günkü Araplarda. Direkt çadır ilişkisine baktığın zaman böyle çadırlar yani boş durmaz. Altında içinde direkleri vardır ya yani. Evet. Buradan yaklaşımla bu ifadedeki kazık sözcüğünün Firavun'un askerlerini ya da yakın çevresini nitelediğini düşünmek de mümkün. Nasıl direkler çadırı güçlendiriyorsa askerler ve taraftarlar da saltanatları güçlendiren unsurlardır. Evet, burada Firavun'un gücünü tanımlıyor. Yine Firavun ile kazık arasında da Firavun'un zalimliği yönüyle de bir ilişki kurmak mümkün. Yani Firavun da karşı çıkanları ki zaten halkını ve İsrailoğullarını köle olarak kullanıyordu ya. Onlara kullanmış olduğu hani kazıkla cezalandırma. Evet. O anlamada geliyoruz. Şimdi bu tip bir şey de zaten bizim tarihte de vardır bu hani Balkanlarda kazıklı voyvoda falan filan gibi şeyler vardır ya. Evet. Bu o tip bir şeyi de ifade etmiş olabilir. Veyahut da bunun hepsi burada bu ifadenin hepsi birlikte Firavun'u temsil etmiş olabilir. Bir diğer bir başka şey de burada bununla kazık yani piramitleri yeryüzüne kazık gibi çakmış olan bu da anlaşılabilir. Bu da o da onun o şey de hani piramitlerin yapımı da o çağda Firavun ailesinden başka birisinin yapacağı yapabileceği bir yapı değil. Yani çok büyük servetin harcanması lazım. Çok tabii. büyük imkanların kullanılması İnsan lazım. Bunu da onlar yapabiliyor. Burada denmek isteniyor ki o günün çağında en büyük binaları diken bugüne göre gökdelenler de servetin, samanın, hani büyük ekonomik gücün simgesi olan yapıları o dönemde piramitler ifade ediyormuş. Onları ifade eden Firavun. O bile yok oldu. O bile perişan oldu. Tamam mı? O bile o ekonomik gücüyle o bile mahvoldu gitti. Bu anlamda ki şey bu. Bunlara verilen mesaj bu geçmişten. İşte bunlar göz açıp kapayacak kadar bile gecikmesi olmayan bir çığlıktan başkasını beklemiyorlar. Evet. Bu kafirlere şöyle baktığın zaman bunların durumu yani çok çarçabuk gelecek bir çığlığı bekliyorlar. Cenab-ı Hak bunu tersten ifade ederek başkasını beklemiyorlar. Yani bunlar böyle şey yaparak ölümlerini veyahut da kıyameti bekliyorlar. Evet. Tamam. Ama kıyamete geldiği zamanda da bak ve dediler ki bak Rabbimiz hesap gününden önce bizim azaptan payımızı acele ver bize. Çok enteresan azap. Evet. İstiyorlar. Şimdi birincisi burada göz açıp kapayacak kadar bile gecikmesi olmayan bir çığlık. Evet. Şimdi bu sayha diye ifade eder. Bu bir çığlık. Bu ifade Yunus suresinde de geçer. Böyle yani perişan olmuş. Sonu gelmiş, helak olmuş toplumların böyle bir şeyle yıkıldıklarını ifade eder. Bu sayha ifadesi bir çığlık. Ama bunun çabukça gelmesi diye bir tanımlaması var burada. Fevak diye. Burada bu herkesin akıbeti gelirken Cenab-ı Hak onu cezalandırırken bir panik havasına girdiğini. Panik. Panik havası. Çığlık, feryat ettikleri vesaire noktasını. Şimdi şöyle anlatayım bunu. Kıyamet suresinde bir sahne vardı. Şimdi ahireti inkar eden bir kişi, kıyametin yalanlayan bir kişinin ölüm anı sahnesi vardı orada. Evet. Hani yaptığı, yapmadığı, yapması gereken yapmadığı şeyleri vefatlarına bir bir hatırlarken o sekerat çekerken ölümü şey yaparken ne oluyordu? Kendisine bel kıran yapılır. Yani böyle kaburgaları omurgaları hepsi benim paramparça edilircesine bir azap eziyet çekiyor da orada o diyordu ki yok mu bir kurtarıcı? Tamam mı? Tamam mı? Korkmuş. Bir yani Yok mu bir kurtarıcı? Bağırıyordu, çığırıyordu, çırpınıyordu ya. Evet, evet. İşte o sayı, vaveyla şeyleri böyle. Onu bekliyor. Bir de burada bu hani son şey şunu da ifade eder. Onu da anlatayım. Kıyametteki çığlıkları, kıyamet koparkenki o her cümert içerisindeki çaresizliği, feryadı, figanı, o Haç suresinin girişinde de o şeyler uzun uzun anlatılır. Onu da ifade edebilir. Yani biz bunu diyecek olursak o korkunç halleriyle bunlar ölümlerini, sonlarını bekliyorlar. Bekliyorlar. Evet. Ama sonunu beklerler de o son geldiği zamanki dönüş mümkün değil. Çaresiz. Çaresiz. Geri dönmek mümkün değil. Kurtulmak mümkün değil. O anki iman etmenin de ona faydası yok. Hiç faydası yok. Ha, evet. Şimdi önemli olan uyarı o. O anda tamam olan olmuş artık inançlıktan çıkmış artık. Bilgi aşamasına gelmiş. Kıyameti yaşıyor veyahut da ölümü yaşıyor. Ben inandım demenin de hiç faydası yok. Hiçbir faydası yok. Bu konuyu daha önce imanı yeis ve imanı beis diye yani zoraki iman tabii adıyla açıklamış bulunuyorduk. Şimdi bu inkarcı kafirler, müşrikler burada bak başka bir şey daha söylüyorlar. Bu enteresan ve diyorlar ki bu evet, küstahlığın zirvesi işte şimdi. Ya, evet çok enteresan. Tamam küstahlığın zirvesi. Rabbimiz evet, hesap gününden önce bizim azaptan payımızı acele bize ver. Ya. Şimdi madem ki asarım diyorsun, madem ki keserim evet diyorsun, madem ki öldüreceğim diyorsun, kıyameti koparacağım diyorsun, cehenneme atacağım diyorsun, öyle mi? Bir de sen kusura bakma da bizim azabı peşin peşin bize bir ver yani. Alay eder gibi sanki. Ha, bu bir küstahlığın zirvesi evet yani, tamam mı? Bu işte kıyamet gününe inanmadıklarından hani bu şekilde inat evet, inatlarından dolayı yani bunu böyle kendilerine söylüyorlar yani. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Cenab-ı Hak'tan böyle diliyorlar da bu konuyla ilgili birkaç açılımı yapalım bu konunun tam anlaşılması için. Güzel. Şimdi Enfal suresinin 32-33. Ayetlerinde şimdi bunu anlatayım. Cenab-ı Hak bize şöyle nakleder. Bir vakitte onlar işte bunu anlatıyor bak şimdi. Enbiyada, buraya değinir. Evet. Ta Medine dönemindeki bir olayda Cenab-ı Hak bu olaya, bu söze onlarınkine atıfta bulunur. Bir zamanlar onlar, ey Allah'ım eğer bu senin katından gelmiş bir hakkın, gerçeğin ta kendisi ise hiç durma. Üstümüze gökten taşlar yağdır veya bize çok acı veren bir azap ver demişlerdi. İşte orada da bunu ayrıntısıyla vereceğiz. Müşriklerin, münafıkların Enfal suresinde verilen bu sözü işte bu ayeti evet tahsil eder. Bir zaman böyle demişlerdi. Hadi diyor bize bu, madem ki bu Kur'an hak, bu peygamber hak, biz de onlara inanmıyoruz. Bize gökten taşlar yağdır veya bize çok acı bir azap ver demişlerdi. Evet. Şimdi bu tip ifadeler de ki cari olan sünnetullahı burada öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi onlar diyor ki Rabbimiz hesap gününden önce bizim azaptan payımızı acele ver bize diyorlar da. Evet. Şimdi burada bu ayet bitiyor. Bunların dediğinin şeyi ne olacak yani? Hakikaten. Allah verecek mi, tabii, vermeyecek mi? Evet. Bu verdi tarafları mi, vermedi mi? Yani biz bunu şeye bırakmayalım. Hı. Enfal suresine bırakmayalım. Şimdiden bilmekte burada bu şeyi kafadaki şeyler biz bunlar burada anlatmış olalım. Evet, öyle. Şimdi bakın burada iyi dikkat edeceğiz. Bütün müminler yani sünnetullahı iyi öğrenmeli. Allah'ın bunlara karşı cevabı şu. Halbuki sen işlerinde iken Allah onlara azap edecek değildi. Evet, o çok önemli. Bir. Bak şimdi. Bitmedi. bağışlanma diledikleri sürece de Allah onlara azap edici değildir. Halen de iki tane unsur var. Unsur var. Evet. Birincisi, işlerinde peygamber var. Peygamber onların işlerinde olduğu sürece azap, Allah o toplumu azap etmez. Evet. Etmeyecek. Sünnetullah bu. İkincisi, o toplumun içerisinde var ya, evet, onların içerisinde Allah'a karşı duyarlılık gösteren, istiğfarda bulunan bir kişi, iki kişi, üç kişi olabilir. Olabilir. Tabii ki. Allah'ım bizi bağışla. Elimiz yetmedi, gücümüz yetmedi, bunlara engel olmayın. Veyahut da kendisi için değil mi? İstiğfarın bir yönü daha var. Bunu daha önce tevbe bahsinde açıkladım. Kimse kimseye tevbe edemez. Kimse kimse için tevbe edemez. Ama birbirisi için istiğfar da bulunulabilir. O duadır. Allah'ım falanı bağışla, Allah'ım filanı bağışla denir. Tabii. Ama işte ben şu suçu işlemiştim de, ben o falan suçu işlemişti de, onun yerine ben tevbe edivereyim, olmaz. Olmaz. Kendisi iradesiyle tevbe edecek. O tevbe de irade. İstiğfarda ise bir başkası için istiğfar söz konusudur. Resulullah'ın, evet, başkaları için istiğfarı da Kur'an'da vardır. Evet. Yine İbrahim peygamberin babası için istiğfarı da vardır. Var. Değil, evet, mi? O da vardır. Ama İbrahim peygamber azar işitir, biliyorsunuz. Tabii. Ve onun da neden yaptığını, öğlelerinde yapmaması lazım geldiği noktasında da oralarda izahatta bulunulur. Evet. Şimdi bu durumlarda, şimdi şöyle geçmişe baktığımız zaman şöyle anlatayım. Cenab-ı Hakk'ın bir kesin ifadesi var. Hani İbrahim suresinde. Şimdi sen bu müşriklerin, bu kafirlerin yaptıklarından Allah'ı gafil, duyarsız, ilgisiz, bilgisiz sanma. Evet. Ancak o onları başlarını dikerek koşacakları, gözlerin dışa fırlayacağı bir gün için erteliyor. Onların bakışları kendilerine dönmez ve onların gönülleri bomboştur. Evet. Şimdi bu ayete baktığımız zaman Cenab-ı Hak toplumda esas cezayı ne yapıyor? Erteliyor. Erteliyor. Evet. Cezayı, helakı, azabı, azaplandırmayı helak ediyor. Ama dünyadayken, bak şimdi dünyadayken insanlara, bu suçlulara hani şefkat tokadı dediğimiz uyarı mahiyetinde, ceza mahiyetinde değil. Kendine onlara gelsin. Bak onlara uyarı mahiyetinde akıllarını başlarına alsınlar diye bazı fesatlar, kargaşalar veyahut da tecrici bir şeyler veriyor. Evet. Şimdi Rum suresinin 41. ayetinde yeryüzünde ve denizlerde karada ve denizlerde fesat ortaya çıktı diyor. Evet. Ne ile çıktı? İnsanların yaptıkları yüzünden çıktı. Neden çıktı? Şimdi Cenab-ı Hak onu da orada anlatıyor ki لِيُزِيْغَهُمْ بَعْضَلَّ amil diyor. Yaptıklarının bir kısmının tattıralım. Tattıralım da akılları başına dönsünler. Gelsin. Dönsünler. Evet. Yani amaç. Dönsünler. Dönsünler diye dünyada da bir şeyler veriyor. Orada da biraz tattırma. Çok. Ama cüz'i. Onun cezasının cüz'i. Ve Araf suresinin bakın 182-183. Ayetinde ve ayetlerimizi yalanlayanları bilemeyecekleri yönden derece derece yavaş yavaş değişime, yıkıma yaklaştıracağız. Ben onlara sürede tanırım. Kesinlikle benim planım pek çetindir. Demek ki Cenab-ı Hak onları başıboş bırakmıyor. Tabii, tabii. Dünyada cezalandırmıyor ama gibi diyelim. O şartlarda peygamber işlerindekinin içinde istiğfar edenler de bulunduğu zaman cezalandırmıyor. Ama belirli musibetler, belirli felaketler vererek onları yavaş yavaş yıkıma doğru götürüyor. Evet. Onlar yıkıma doğru yavaş yavaş gitmesine dönüşlerini sağlamak. O şekilde dönüşlerini sağlamak, evet, amacıyla. Dönüşlerini sağlamak. Evet. Şimdi bundan evvelki bölümde, yani ders programlardan birinde Firavun'la hani ayetlerin tümünü yalanladılar demişti. Evet. Ve oradaki o ayetleri saymıştık. Oradaki konu edilen ayetler Musa'ya gelen yani vahiy ayetleri değildi. Cenab-ı Hakk'ın böyle tedrici olarak vermiş olduğu belalardı, musibetlerdi. Evet. Hani diyoruz. O dokuz şey. Evet. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak burada bu tip adamlara belayı veriyor da o tedrici yaklaştırması nasıl oluyor? Onu da Enam suresinin 44 ve 49. ayetlerinde açık açık görüyoruz. Bu ayetlerin açıklanmasını bir ara verdikten sonra izleyelim. Şimdi ara vermeyelim. Bu ayetleri değerli izleyicilerimiz. Enam? Enam 44-49. Evet. Oradan kendileri okusunlar. Oradan okunmasını istiyoruz. Tamam. Orada bu tedriciliği orada görecekler. Evet. Orada kendileri okusunlar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Oldu. Ben de teşekkür ediyorum. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. ...1919, hepimiz biliyoruz. Ama bilmediğimiz çok önemli bir şey var. Bizi kim işgal etti? Okuttular. Yunan, İngiliz, İtalyan, Fransız. Oysa George Orwell'ın 1984 romanındaki gibi... ...gizli bir el tarafından, tarihten kazınıp çıkarılan... ...ve gizlenen bir gerçek var. 1919'da Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri işgal etti. Bu kitapta tarihten gizlenen çok önemli gerçeği yazılı ve görsel belgeleriyle nefesinizi tutarak okuyacaksınız. Ayrıca gençlerimizin de konuyu rahat kavramaları için çizgi roman biçiminde özetleyerek Türkiye'de bir başka ilki de gerçekleştirdik. Hulki Cevizoğlu'nun son eseri çizgi roman özetli 1919 Gizli Amerika Birleşik Devletleri İşgali çıktı. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde Sad suresinin 12-16. ayet grubunun incelenmesi yapılıyordu. Burada Rabbimizin şefkat tokadı diye nitelendirilen dünyadayken insanların kendilerine gelebilmeleri için, hatalarını görebilmeleri için kısa azaplar tattırdığını, esas azabın ahirette olacağını ilişkin açıklamalarda bulunuyordu. Buradan devam edebiliriz. Evet. Buyurunuz. Orayı bir özetleyeyim. Hı. Demek ki Cenab-ı Hak elçi içindeyken azap etmiyor. Onlar evet. Her ne kadar çabucak da istese. Bir de orada istiğfar edenler olduğu müddetçe azap etmiyor. O şekilde. Şimdi Kur'an'ı incelediğimizde de şunu görüyoruz. Azap noktasıyla ilgili. Geçmiş peygamberleri hani Ad kavminden diyelim ki Semud kavminden, Lut kavminden veyahut da Firavun'dan falan elçiler onların içindeyken azap etmemiş. Evet. Azap edeceği zaman elçiler dışarı çıkmış. Evet. Elçiler evet, dışarı çıktıktan sonra yani, Lut'ta olduğu evet, gibi. Hepsinde öyle olmuş. Ve Resulullah'ta da yine aynı, Resulullah'ın kavminde de yine aynı. Resulullah Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra onlar da yine değişik şeylere maruz kalmışlar. Kalmışlar değil mi? Evet. Şimdi burada ikinci Necm'e geçeceğiz ama ikinci Necm'e geçmeden evvel bu taze taze her Necm'in güncel mesajını verelim. Evet daha güzel olur böyle. Çünkü o zaman hem uzun oluyor hem tabii. Programı şey yapmak olacak. Toparlanma onun için birinci Necm'in yani evet. 1 ila 16. ayetlerin güncel evet. mesajını da burada takdim edelim. Güzel. Bu daha güzel oldu. Dikkat dikkat. Öğüt, şeref sahibi Kur'an kanıttır ki onlardan önce nice kuşakları değişime yıkıma uğrattık biz. Onlar da çağrıştılar, yalvarıp yakardılar. Ama artık kurtuluş vakti değildi. İş işten geçmişti. Yakaracak zaman yakarmalıydılar. Şimdi Allah'ın ilahlığını ve Rabbliğini örten şu kimseler bir gurur ve bölünme içindedirler. Kafaları çok karışık. Ve işlerinden kendilerine bir uyarıcı geldiğine şaşmaktalar da Allah'ın ilahlığını ve Rabbliğini örten o kimseler bu bir sihirbazdır, çok çok yalan söyleyen birisidir. O bunca ilahı bir tek ilah mı yapmış? Bu gerçekten çok şaşılacak bir şey diyerek hala yedek ilahlarına sarılmaktadırlar. Ve işlerinden ileri gelenler yürüyerek ilahlarınız üzerinde direnin ve sözünüzden, kararınızdan dönmeyin. Bu gerçekten sizden beklenen bir şeydir. Biz bunu son dinde veyahut da başka bir dinde işitmedik. Bu ancak bir uydurmadır. Öğüt, kitaba onlar mı sahip çıkıyorlar? Bizi uyarı yapmak onlara mı kaldı demektedirler? Aksine onlar benim öğüdümden, Kur'an'dan yetersiz bilgi içindeler. Aksine onlar henüz azabımı tatmadılar. Yoksa çok güçlü ve çok bağış yapan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Ya da bütün o göklerin, yerin ve aralarında olanların mülkü onların mıdır? Öğüt verecek kitap onların tek elinde midir? Öyleyse burada çeşitli gruplardan oluşmuş, bozguna uğramış bir ordu olan onlar, her yolu deneyerek yükselsinler. Kur'an ile uyarıya engel olmaya çalışsınlar. Onlardan önce Nuh'un toplumu, Ad, kazıklar sahibi Firavun, Semud, Lut'un toplumu ve Eyke ashabı da yalanladılar. İşte onlar ayrı ayrı baş çeken gruplardır. Onların hepsi sadece elçileri yalanladılar. Bu sebeple azabım hak oldu. Ve bunlar göz açıp kapayacak kadar bile gecikmesi olmayan bir çığlıktan başkasını beklemiyorlar. Ve bir de utanmadan Rabbimiz hesap gününden önce bizim azaptan payımızı acele ver bize diye dalga geçmektedirler. Evet, bu grupta işte Kur'an'la müşriklerin mücadelesi bu öz sözlerle burada anlatılmış oldu. Şimdi burada geldik ikinci Necm'e. Evet. 17-27. ayet grubu. Evet, şimdi 17. ayetten başlayacağız. Bunu böyle devam 46. edeceğiz. 46, evet. Evet, burada Resulullah'a ilk şeyde, yine ben oradan bir grup ayet takdim edeyim de, ondan sonra yine burada tek tek meali şey yapalım. Sen onların dediklerine sabret. Ve güçlerin sahibi kulumuz Davud'u hatırla. Şüphesiz o Rabbine çokça dönendi. Gerçekten biz dağlara boyun eğdirdik. Yani yapısal olarak insanların yararına kullanılacak biçimde yarattık. Her zaman kendisiyle birlikte Allah'ı noksanlıklardan arındırırlardı. Kuşları da toplu olarak ona boyun eğdirmiştik. Yani Davud'un ve insanların yararlanacağı biçimde yaratmıştık. Hepsi ona dönücüydü. Biz onun mülkünü de pekiştirdik. Ve ona yasayı ve hakkı batıldan ayıran sözü söyleme imkanını verdik. Birinci grubu bu olacak şeyin. Evet. Yani Davud peygamberle ilgili Necm'in bir bölümü evet. bu. Sonradan da Davud'la ilgili bir estanteneye geçeceğiz. Tamam. Şimdi Cenab-ı Hak burada Resulullah'a ve müminlere diyeyim artık o güne bugüne. Buradaki emri şu. Onların dediklerine sabret. Ve güçlerin sahibi kulumuz Davud'u hatırla. Şüphesiz o Rabbine çokça dönendi. Evet. Burada daha önce bazı hatırlatmalar yaptıydık Beled suresinden bu yana gelirken. Resulullah'ın bu dönemde bu ayetler indiği zaman çok sıkıntı içerisinde olduğunu bahsetmiştik. Hüzün yılı, eşini kaybetmiş, amcasını kaybetmiş ve O günkü müşrikler, Mekkeliler, Resulullah ve arkadaşlarını dediğim gibi tecrit etmişler. Evet. Orada aç koymuşlar, susuz koymuşlar. Onları ağaç kabuğu yemeye, hatta kuru derileri yemeye şey yapmışlar. Sonra açlıktan çok çocukları da ölmüş. Şimdi o şartlar içerisinde gelen bu ayetler, yani yıllar onlar, Resulullah'a verilen emir, onların dediklerine sabret. Onlar ne demişlerdi? Sihirbaz demişlerdi, yalancı demişlerdi, değil mi? Mecnun. Veyahut da sağa sola çıkıyorlardı, herkesi onu dinlememeye uğraştırıyorlardı, halka bir şeyler söylüyordu vesaire. Yalların el mitikler düzenliyorlardı. Bir de güçleri vardı, paraları vardı, pulları vardı, köleleri vardı ya. Evet. Burada sen sabret. Şimdi sabret. Sabrı işte burada tekrar hatırlatmamızda yarar var. Değil mi? Tabii sabır yeri. Şey evet. demek değil, sineye çekmek. Tabii. Yan gel yat, öyle mi? Evet. Onların şeyi olur, söyle. Gösterecek sıkıntıları. Ha, sıkıntılar bize, gelir geçer. Evet. Zaman her şeye gelir. Öyle değil. Şimdi sabır, direnç gösterme evet. diyorduk. Ve sabrı da çok uzatmadan, daha önce uzun uzun anlattık da Ali İmran suresinin 146. ayeti. Evet. Hiç başkasından öğrenmeye, çok araştırmaya falan ediyor. Gerek yok. Sabrın en güzel tanımı tarifi. Orada. Ali İmran 146'da evet. vardır. Nice peygamberler de vardı ki kendileriyle beraber birçok Allah erleri savaştılar. Allah yolunda kendilerine isabet eden şeylerden gevşemediler. Evet. Zaafa düşmediler ve boyun eğmediler. Evet. Tekrar edelim. Şimdi gevşemediler, zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Sabır bu üç maddeden ibaret. Evet, üç unsur var burada. Şimdi sabır, daha önce başka sabır ayetlerinde de bildirildiği gibi başa gelen musibetlere karşı yapılır. Evet. Durup dururken sabredilmez. Ne zaman ki insanın başına bir musibet geldi, sıkıntı geldi, bela geldi, evet. düşman, bu boyutu ne olursa olsun tabii. ona karşı neydi? Gevşememek, öyle mi? Zaafı düşmemek. Evet, zaaf düşmemek. Boyun bükmemek. Boyun eğmemek. Bu kadar. Boyun evet. eğmemek. Ve tekrar hatırlatalım. Bakara suresinin 155-157. Ayetlerinde Cenab-ı Hak insanlara bazı musibetlerle belalandıracağını tabii. ifade eder. Evet. Ama onun sonunda da onları sayar. Ne der? Onlara... Anladım. Evet. Bir musibet geldiği zaman değil mi? İza esabetun musibetun. Orada ne derlerdi? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın içiniz ve Allah'a döneceğiz. Bunun anlamı biz şimdi hani bu biliyorsun genellikle bu ayet şeyde okunur. Mezar, söylenir olur. Ölüm haberlerinde okunur. Evet. Bu çok yanlış bir şey. Ya. Ölüm işi okumak bunu. Ölüm Allah'a dönüş demek değil. Onun şey değil. Bu o demek değil. Bunun anlamı bir musibet geldiği zaman ölümlü, kalımlı, belalı yani kazalı diyelim ki cana, mala vesaire veyahut da ideale böyle davaya engel olma falan filan şeyinde ha biz Allah işiniz Allah'a müracaat edeceğiz. Yani bununla ilgili sonuna kadar hakkımızı arayacağız, kanun, nizam hepsini kullanacağız evet, demek. Hakkımızı arayacağız. Şimdi burada da Resulullah'a karşı verilen şey yap, sen sabret dediği zaman onlar sana bu şekilde çevreni sarmışlar, sana musibet isabet ettiriyorlar. Aç koyuyorlar, susuz koyuyorlar, arkadaşlarını tecrit etmişler. Dediğim gibi çocuklar açlıktan ölüyor, kiminiz yaralı böyle şeyler var. Bu hüzün yıllarında yani böyle bu şartlar içerisinde buna rağmen ayettekini okuyalım tekrar. Gevşemeyeceksin, zaafa düşmeyeceksin, boyun eğmeyeceksin. Evet. Evet. Evet. Her şey sabret dediğin başlıyor. Zaman önemi bu işte. Bunlar sabret demek, gevşeme, boyun eğme, zaafa düşme. Yoksa gelen musibeti kabul etmek demek şimdi değildir. Şimdi şöyle bir şey daha var. Gevşemenin yollarını, zaafa düşmemenin yollarını, tamam mı? Eğmemeni. Bunu da Cenab-ı Hak, boyun eğmemenin yollarını Cenab-ı Hak Kur'an'da zaten içerisinde tek tek bildirmiş inen ayetleriyle. Tabii ki diğer ayetler açılıyor. Onlar da şey. Biliyorsunuz ne vardı? Hakkın tavsiyeleşmesi. Sabır, değil mi? Evet. Sabrın tavsiyeleşmesi. Nasıl tavsiyeleşme? İnsanın inanç olarak, amel olarak olmazsa olmazı yapmazı. Evet. Sabret kardeşim ya diye tavsiye değil. Değil. Ha. Bunları bu şekilde şey. Şimdi burada Cenab-ı Hak gördüğümüz gibi bu sabrı dedikten sonra kendisine örnek alması gereken bir şahsiyeti ortaya koydu. Davud Aleyhisselam. Evet. Davud peygamberi burada Resulullah'a onu örnek alacaksın dedi. Tamam, onu hatırla. Evet. Davud peygamberi bir hatırla. Onun gibi ol demeye getiriyor burada. Davud peygamberi peygamberiniz bilmiyor ama öğretecek burada. Şimdi öğretecek, tabii. Gelecek. Kendisi ehli kitap olmadığı gelecek, için. Gelecek, gelecek. Evet. Onlar hep burada onu hatırla. Tamam. O gelecek. Şimdi Davud peygamber Kur'an'da ilk olarak burada geçer. Evet. Burada devreye girdi. İlk defa. Şimdi şöyle şunu anlatayım. Resmi Musaf'ta biliyorsunuz Davud peygamber daha önce hani Bakara suresinde de anlatayım geçer yani. Ama iniş Bakara suresi de 87. Çok sure sonra olduğundan dolayı o seneler sonrasında. Tabii. Burada Davud peygamberin durumu ilk burada defa. İlk defa burada anıldı. Burada Davud peygamber güçlerin sahibi kulumuz dedi. Evet. Davud peygamberin çok güç sahibi olduğu da vuruldu. Güçlerin sahibi evet. Ben burada Davud peygamberle ilgili de affedersiniz. Estağfurullah efendim. Güçlerin sahibi. Ona nitelikler verilmiş Rabbimiz tarafından. Evet. Birçok özellikler verilmiş değil mi? İlim, bilim. Şimdi Davud peygambere tabii ki çok nitelikler verilmiş. Evet. Ama bir de Davud peygambere halkın verdiği nitelikler var. Hı. Biliyor musunuz? Halkınki ayrı. Evet. He. Şimdi Davud peygambere bir de halkın verdiği nitelikler var. Halkın verdiği. Burada konulara girerken şunu anlatacağım. Burada Davud peygamberi burada Kur'an'da tanımaya başlayacağız ya. Tabii. Davud peygamberle Süleyman peygamber haklarında en çok yalan ve iftira atılmış kimselerdir. Maalesef, maalesef. Bakın. Evet. Davud peygamberle Süleyman peygamber bu şeyden sonra Süleyman peygamber gelecek. Evet. Onun da örneklenmesi burada gelecek. Çok iğrenç şeyler anlatıyorlar efendim. Evet. Evet. Onlarla ilgili çok iğrenç. Yani insanın telaffuz evet. etmekten bile haya evet. ettiği, edeceği maalesef. İftiralar onların içinde. Kitab-ı Mukaddes'te vardır. Kitab-ı Mukaddes'teki anlatılar da maalesef Müslümanların piyasasına sirayet geliyor. Etmiş. Evet. Onlar da anlatır, onlar da dillendirir durur. Şimdi burada bu ön uyarıyı yaptıktan sonra Davud peygamberi, Davud peygamberi burada birinci planda güçlerin sahibi kulumuz diye ifade etti. Evet. Şimdi Davud peygamberin burada güçler sahibi olarak niteledi. Evet. Güçler. Ne gibi çok güçleri gücü var. Evet. Şimdi burada zel eyt diyor. Ben onu anlatayım. Eyt sözü bir güç anlamında şey yaptığı bir eller anlamına da gelir. Yani yedinin çoğulu olmak üzere. Güç. Eller sahibi. Eller de yine gücü ifade ettiğinden dolayı. Şimdi onun çok gücünün olduğundan hatırla. Hı. Şimdi şimdi bu peygamberin yani Davud peygamberin güçleri ne olabilir dediğimiz zaman bak fiziki gücü, ahlaki gücü, evet. askeri gücü, siyasi gücü. Fiziki, ahlaki, evet. Evet. Şimdi askeri. Bak demek ki Davud peygamber fiziki yönden güçlü bir adammış. Evet. Eyt sözünden bunu anlıyoruz. Evet. Şimdi zaten biliyorsun mitolojide veyahut da detayı yok ama şeyde hani Bakara suresindeki anlatımında da mesela Calut'u öldürüşü var ya Evet. Orada Davud'un hani mitolojik olarak iki türlü şeyi var. Bir uzaktan sapanla Calut'u devirmesi var. Bir de elindeki kılıcıyla Calut'u öldürmesi var. Evet. Burada da yani her ikisinde şey yapacak olursan onun gücünü ifade ediyor. Davud peygamber güçlü bir insanmış. Bak şimdi bu şeye hangi açıdan? Fiziki açıdan güçlüymüş. Evet. Şimdi burada bir nokta daha var. Onu da değineyim. Bu Davud peygamberin ve arkadan da Süleyman peygamberin buraya konu edilmesi. Bak burada Resulullah'a hemen onun hatırlatılmasının bir yönü var. Davud peygamberle Süleyman peygamber normal olarak bir öğretmen vari peygamberlikleri olduğu gibi aynı zamanda devlet başkanıdırlar. Evet. Krallıkları da vardır. Bugünkü şeyle zaten Kitab-ı Mukaddes'te Davud peygamber değil kral olarak, Süleyman peygamber değil kral olarak nakledilir. Devlet başkanıdır. Doğru. Şimdi bir de bu şey var. Demek ki Davud peygamber burada bunların hatırlatılması Resulullah'a şu var. İleride sen de devlet başkanı olacaksın. O mesaj veriliyor. O mesajın ilk müjdesi bu. Yani şu anda esaret altındasınız, sıkıntı içerisindeniz, durumunuz da hiç de hoş değil ama değil, sen işte sabredeceksin. Zaafa düşmeyeceksin, gevşemeyeceksin, boyun eğmeyeceksin. İleride de devlet başkanı olacaksın. Bunu hatırından çıkarmam. Evet, şimdi zaten İkinci gücü, biri fiziki gücü dedik, askeri gücü. Askeri tamam mı? Güç. Ve siyasi alanlardaki o çevrede etkisi. Şimdi bu noktalar, yani bu Zel-Eyt, onun güçlülüğü, bunun anlatımı da Kitab-ı Mukaddes'te çok uzundur. Bunun sağlıklı taraflarından oradan istifade edilebilir. Ben burada onları şey yapmayacağım. Tabii tarihi bir vaka olarak. Şimdi tarihi vaka olarak. Şimdi ikinci şeye geçiyoruz. Evet. Burada Davud peygamberi neyle ifade etti? Bir de evvap. Evvap. Evvap. Rabbine çokça dönendi. Evet. O şekilde dönendi. Şimdi Rabbine dönendi. Bu evvap sözcüğünü Kaf suresinin 33. ayetinde tahlilinde verdik. Orada da geçmişti. Geçmişti Kaf suresinin. Münif sözcüğü geçtiydi. Tamam mı? Orada şeymişti. Bunun anlamı Allah'a tefekkürüyle çokça dönen, çokça yönelen, Allah'ın dışındaki varlıklara yönelirken heva heveslerine, tutkularına uymaktan çokça dönen, kendini alıkoyan, Allah'tan başkasını kabullenmeyen, Allah'ın dışındaki her şeyden kesinlikle el etek çeken anlamına geliyor. Evet. Evet. Şimdi öyleyse bir köşeye yazalım. Öyle mi? Davud peygamber nasıl bir adam dediğimiz zaman birincisi Zel-Eyt güçler sahibi, ikincisi de evvap. Yani Allah'tan başka kimseye boyun eğmiyor, müdahalesi yok denir. Yani her şeyi Allah'la çözen, Allah'a yönelen, sıkıntılarını da Allah'tan alan birisi. Öyleyse Resulullah'a, müminlere mesajla ne? Siz de sabrederken, zaafa düşmeyen şey yaparken kendinize lazım olanları, bilgileri, ilkeleri, davranışları vahiy kaynaklı yapın. Allah'a yönelin. Allah yani bildirin. Sen de güçlü olacaksın, sen de evvap ol. Olacaksın. Sen de sadece Allah'a boyun eğen bir kul ol. Yardımı sadece ondan bekleyeceksin. Evet. Evet. Evet. Evet. Şimdi buradaki verilen mesaj bu. Şimdi bunu şey yaparken biraz sonra başka noktalar daha gelecek şimdi Davut'la ilgili de o tesbihte anlattığım bazı uyarıları da kısa şey yapacağım. 18. ayete geldik. Evet. Gerçekten biz dağlara boyun eğdirdik. Dağlara boyun eğdirir desen. Evet. Her zaman kendisiyle birlikte Allah'ın noksanlıklarını arındırırlardı. Kuşları da toplu olarak ona boyun eğdirmiştik. Evet. Burada kısa veriyorum bunları. Biz onun mülkünü de pekiştirdik ve ona yasayı, hakkı batıldan ayıran sözü söyleme imkanını verdiydik. Evet. Şimdi bu ayetlerdeki ifadeler yine Davud'un nitelikleri. Davud nasıl bir adam? Davut dağlara boyun eğdiren bir adam. Öyle mi? Evet. Kuşlara tesbih ettiren bir adam. Öyle mi? Evet. Kuşları kontrol eden bir adam. Evet. Fazla ve hepsi Allah'a dönemi ve mülkü pekiştirilmiş, mülkü, krallığı tam peki, sağlamlaştırılmış bir adam ve yasa sahibi, hikmet sahibi bir adam ve Furkan sahibi bir adam, Faslı Hitap sahibi bir adam. Evet. Şimdi bunlar hep ileride, mesela biz bunu Siyasetname kitabımızda bir devlet başkanında olacak nitelikler neler olmalıdır diye orada özetleyerek evet, de verdik bunları. Evet. Ama şimdi bu ayetler çerçevesinde bunları tek tek inceleyeceğiz. Evet. İnşallah. Birincisi, biz dağlara boyun eğdirdik diyor. Yani yapısal olarak insanların yararına kullanacak biçimde yarattık. Yapısal dağlar olarak, evet, şimdi diyelim Davud'un kontrolündeymiş. Şimdi efsane, mitolojiye baktığın zaman Davud hiç hani dağları at gibi, eşek gibi bilmem taş taracıda kullanırmış. Çok. Dağa çıkmasına lüzum yok. Gel git falan evet, filan diye. Hani her şeyden aykırı olan şey şeylerle. Şimdi, öyle. Evet. Şimdi yine kuşlarla beraber koro halinde şarkı söylerlermiş. Ya. Kuşları toplarmış. Neler yani neler? Şarkı değil, tesbih. Tabii, tesbih yaparlar. Sübhanallah, sübhanallah bağırır dururlarmış dağlarda falan. Şimdi ben burada bunları anlatırken, buralara değinince biraz da Davud'un geçmişiyle ilgili bilgilere sahip olmamız lazım. Davud peygamberimiz ile ilgili olan geçmiş konulara girecek olursak çok uzun sürecek. Bunu süremiz de dolduğu için tamam, öbür programı yapsak nasıl evet, olur efendim? Evet. Öyle yapalım isterseniz. 18. ayetten itibaren oradan başlayalım. Ve programda şey yapalım. Evet. Oldu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık efendim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.